الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. محترم جماعة المسلمين، şimdi Araf suresine 1,5 sene evvel başlamıştık. 1,5 senedir bu süreyi devam ediyoruz. 2 Ramazan geçti bu surenin üzerinde. Bir evvelki Ramazan'dan önce başlamıştık. Şimdi bu Ramazan'da geçti. 2 Ramazan etti ve bugün inşallah bitiriyoruz. Allah'ın izniyle bu süreyi bitireceğiz. Bırakmış olduğumuz ayet, geçen hafta son yaptığımız ayeti, manasını verip bir hatırlayalım onu. Ondan sonra bugünkü dersimize geçelim. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَتٍ O kafirlere bir ayet getirmediğin zaman galu dediler. لَوْلَجْتَبَيْتَهَا Sen uydursana bir tane. Yani peygamberimize vahyin arası kesilince bu sefer peygamberimize buyurdular, dediler ki sen bir tane uydur. Gelmiyorsa ayet sen yaz. Sen yaz, kendin yaz. Kul de. İnnemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye min Rabbi. De ki ben bana Rabbimden vahy yolunana uyarım. Kendim bir ayet düzenleyemem. Yazamam. Uyduramam. Hâzâ bu besâirun min rabbikum Rabbinizden bir aydınlık kanıtlarıdır. Aydınlık, nur, ışık kanıtlarıdır. Besâir, görme. Ve huden ve bir rehberdir. Ve rahmetun ve bir rahmettir. لِكَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İnanan toplumlar için, inanacak toplumlar için bu hem bir besair, aydınlığın kanıtlarıdır, hem rehberdir, hem rahmettir bu Kur'an. Bunu geçen hafta açıkladık, hatırlıyorsunuz. Tekrar bir daha bu açıklamayı yapmadan devam edelim. Şimdi aşağıdaki ayete girelim. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin. وَاَنْسُتُوا وَسُسُنْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki merhamet olunursunuz. Şimdi burada Kur'an'a karşı nasıl bir edep takınacağımızı, edep, yani Kur'an dinlemenin, Kur'an okumanın da bir edebi var. Dinleyenler için de bir edep vardır. Şimdi Kur'an okununca diyor Allah-u Teala onu dinleyeceksin. Bu Allah'ın emri. Yani Allah ha namaz kılmamız, ha Kur'an'ı dinlememiz. Yani Kur'an okunurken sen başka bir işle meşgul olamazsın. Yani ben bile biliyorsunuz, görmüşsünüzdür televizyonda söyledim karşımda benimle konuşan adama, bana bak, bana bak. Yani bana bakmadığı zaman ben konuşamıyorum. Bütün çağrışımlarım sıfırlanıyor. Yani sen bana soruyu soruyorsun, beni bana bakmıyorsun. Başka bir işle meşgulsün. Dalga mı geçiyorsun sen? Bana böyle git. Ve adama canlı yayında söyledi. Bana bak. Şimdi sen Allah'ın kelamı okunuyor. Değil mi? Öyle mi? Dalga mı geçiyorsun? Bu Allah'ın kelamı, Bayraktar Hoca'nın kelamı değil ki. Biz bile ders verirken sınıfta birisi dinlemese kızarız. Burada birisi konuşsa kızarız. Ha? Sen Allah'ın kelamı okunuyor, sen başka işle meşgulsün. Sen orada oku, konuş. Sen konuş ya Rabbi, sen konuş. Boş ver, biz seni dinlemiyoruz. Bu mu? Tabii buradaki Kur'an okumanın sadece Hafız Efendi'nin geçip bir aşır okuması veya bir mukabele okuması, cüz okuması efendim anlamında değil bu anlamda. Yani burada Kur'an okunması demek Allah'ın hükümlerini dinliyorsun. Allah'ın verdiği hükümleri dinleyeceksin kardeşim, onlara kulak vereceksin. Onları göz ardı edemezsin. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın verdiği emirleri, onun prensiplerini, onun koyduğu değerler senin kulağına okunurken, bir yerde, bir ortamda okunurken, yani o hükümlerle dalga geçemezsin. Onlara kulak vereceksin, göz ardı edemezsin. İşte bu, biz göz ardı ediyoruz. Yani Allah'ın hükümleri Kur'an'da duruyor, biz gidiyoruz ilmihalle iş yapıyoruz. İnsanların fıkıhlarıyla iş yapıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Sen orada dur, ben seni dinlemiyorum. Manasına gelir yani. Yani bu ne anlama geliyor buradaki dinleme? Sadece böyle kulağınla okunan şeyi dinlemek anlamına değil. Bu aynı zamanda mesela la teşbih, başbakan bir emirname çıkarıyor, valilere gönderiyor. Ha? Takmıyorum ben senin emirnameni diyor vali. Böyle bir şey var mı? Veya bakanlara tamim çıkarıyor. Bakanlara diyor ki şu uygulamayı yapacaksın. Herkes kendi bakanlığı çerçevesinde, sınırlarında bu işi yapacak. Ben yapmıyorum. Dinlemiyorum. Ha bu da dinlememedir bak. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'i okunurken dinleme anlamına değil. Allah'ın hükümlerine kulak verme. Manasına geliyor. Onları dikkate al. Onları uygulama anlamına geliyor. Bu feslemi'u lehu'yu böyle anlayacaksınız. Yani burada açılımı biraz farklı yaptım ben, farkındaysanız. Ha, hem dinleyeceğiz hem de o dinleme aynı zamanda ne hükmediyorsa o hükme kulak vereceğiz, onu tatbik edeceğiz anlamına, hayata geçireceğiz anlamına gelir. Ve ensitu ve susun. Yani burada Kur'an okunurken şimdi susuyoruz, dinliyoruz. Bu anlamı var. Doğru. Bir anlamı da Allah'ın hükümlerine karşı sesini çıkarma. Yani itiraz eder, demokrasi var deyip de Allah'ın hükümlerine efendim benim de görüşüm var. Ben demokrasiyim, benim de fikir beyan ederim. Allah'ın fikrine kal. Ben de ederim ya. Diyemezsin. O hükmün karşısında susacaksın kardeşim. Evet. Biz şimdi ne yapıyoruz İslam alemi? Dinlediğimiz var mı? Sustuğumuz var mı? Herkes konuşuyor din adına ya. Bu hocaların yaptığı zaten ipe sapa gelmez. Çırpıdan çıktılar. Çırpıyı anlattım size. Çırpıyı biliyorsun. Çırpıdan çıkmışlar bu insanlar. Efendim? Demek ki Allah'ın ayetini okuduğu zaman hemen sesini kesecek. Orada itiraz mitiraz yok. Orada tartışma yok. Orada ihtilaf yok. Orada bir şey yok. Bu manaya da gelir. Ha, ayrıca Kur'an okunduğu zaman dinleyeceğiz. Susacağız. Emri de var. Bu anlama da geliyor. Ama Allah'ın ayetini bir yerde söylediğin zaman da tartışıldığı zaman da bir tartışıyoruz. Mesela oluyoruz, tartışıyoruz. Böyle. Tartışma yapıldığı zaman ne yapacağız diyor Allah-u Teala Nahl suresinde? Kur'an'a gideceksiniz. Kur'an'a soracaksınız. Kur'an sizin ihtilaflarınızı çözecek. Böyle bir görevi var. Bu böyle bir vazifesi var bu Kur'an'ın. Demiş ona ki Allah-u Teala, gideceksin benim kullarımın ihtilaflarını çözeceksin. Nahl 64. Şimdi bu tartışmayı yaparken biz hocalar, evet, bakar da Kur'an-ı Kerim'e, ayeti okudun, bitti, tartışma bitti, sus, sus orada. Bu manaya da gelir. Yani sadece susup dinlemek anlamına, siz nasıl susuyorsunuz, beni dinliyorsunuz, o anlamı da var Kur'an-ı Kerim'i dinlerken, ama bir de onun hükmünün konduğu yerde sesler kesilir, ihtilaflar biter, konuşma biter. Biz öyle miyiz? Biz öyle miyiz şimdi? Oho! Adama al ayeti söylüyorum, bırak o ayeti diyor. Profesörüm ha! Adama diyorum ki ya kardeşim senle ben şimdi münakaşa değilim. Öyle değil mi? Ha. Şimdi bu münakaşamızı dindirecek bir ayet biliyor musun sen? Yok. Ha ben okuyayım dedim. Sen mağarası ver, Arapçan iyi. Senin Arapçan çok iyi. Bırak o ayet dedi. Ayet okumaya başladım, bırak o ayet dedi. Ayeti dinlemek istemiyor profesör. Çünkü anlıyor ki kaybedecek. Bu nefis var ya, bu gurur, bu kibir. Hı? Tartışmayı kaybetmek. Kim kaybettirecek ona? Allah, ben değil. Benimle bir alakası yok. Ben sadece ayeti söylüyorum. Diyorum ki bak, şu ayeti okursak burada tartışmanın bir anası yok. Anlamı yok burada tartışmanın. Çünkü Allah bu işi çözmüş. Ha sen bu ayeti bilmiyorsun. Bir ama ben sana hatırlatayım. Bak, işi bitirelim burada ya. Yok efendim, o ayeti bırak. Şimdi susmanın anlamı da bu. Her düşüncede, fikirde diyor Allah-u Teala, insanlar kendi fikirlerinde tartışma vardır diyor. İhtilaf vardır diyor. Beşeri felsefelerde, düşüncelerde ihtilaf olur. Zaten dinle felsefenin farkı bu. Felsefede münakaşa vardır, kavga vardır, dinde kavga yoktur. Hiçbir peygamber peygamberle münakaşa etmemiştir. Ama filozoflar birbirini inkar etmişlerdir. Sistemleri kurmuşlardır. Efendim, kapitalizmi tanımamıştır Karl Marx. Efendim, deneyici felsefe Descartes'in akılcılığını, rasyonalizmini reddetmiştir. Ha, bu filozoflar arasında bir reddetme olayı vardır ama hiçbir peygamber, hiçbir peygamberi reddetmemiştir. Asla olamaz. Asla. İşte burada susulur. Bu vahyin, bu ilahi Kur'an'ın bir ayetinin konduğu bir ortamda artık tartışmalar orada bitecek ve susulacaktır. O ayet dinlenecektir, anlaşılacaktır. Ondan sonra herkes ağzını kapatacaktır. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e gitsek var ya bu hocalar, artık bu tartışmaları görmezsiniz yani. Nedir bu kavganın, mücadelenin sebebi? Kur'an bilgisinin noksanlığıdır. Kur'an bilgisinin noksanlığı ve Kur'an'a gitme işimiz. Ha ben bilemeyebilirim canım. Onu söylüyor Allah-u Teala. İki defa tekrar ediyorum. Bir Nahl suresine, bir Enbiya suresine. Fes'elû, sorunuz. Ehle zikri, Kur'an'ı bilene. İn küntüm lâ te'alemûn, bilmiyorsanız. Bilmiyorsanız Kur'an'ı bilene soracaksın. Bilmiyorsak gideceğiz Kur'an-ı Kerim bilene soracağız. Dolayısıyla dini bir konuyu tartışmaya açamayız. Sen kimsin ki dini bir konuyu Allah'ın huzuruna tartışıyorsun? Elinde böyle bir kitap var ya. Olay bu. Şimdi bu ayeti kerimede ki konuyu anlattım. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamet buradadır diyor Allah-u Teala. Merhameti arıyorsanız, benden bir merhamet arıyorsanız, benim kelamımı konuştuğu yerde münakaşa yap. Dinleyeceksin ve susacaksın. Artık orada tartışma olamaz. Ben Rabbim dedi diye sustuysan, ah benim sana merhametim gelir. Demek ki merhamet Allah'ın hükümlerini dinlemek ve o hükümlere karşı suskun kalmak. O hükümlerin olduğu, o ayetlerin olduğu yerde ağzına bant vurmak. Ha? İşte merhamet budur. Merhamet arıyorsan bunu yapacaksın. Bunu göreceğim sizde ey Müslümanlar. Nerede bizde? Nerede? Herkes oldu hoca. Herkes oldu din hocası. Dinin desini bilmeyen, Kur'an'ın kesini bilmeyen adamlar fetva veriyorlar. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bak ben söylemiyorum. Ayet burada. Ayet burada. Umulur ki merhamet olunursunuz diyor. Şimdi Allah konuşuyor bize. Bu Kur'an konuşuyor. Öyle diyor. Yantıku bile hakkı konuşuyor. Bu hakkı konuşuyor ama dinleyemiyor. Dinleyemiyor, konuşuyor. Biz tercüme etmeye kalkıyoruz Rabbimizin konuştuğu kelamı ama bizi dinleyemiyor. İlk önce hocalar bize itiraz ediyor. Halk değil, halk anlıyor. Halk anlıyor. Vallahi de billahi de. Ha, Kur'an elimde. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim de burayı geçeyim bu ayeti. Kure kelimesi İkra, kıraat kelimesi kullanıldı, fiili kullanıldı burada. Ama Kur'an okumakla ilgili başka kavramlar da var. Rettil kelimesi var, tertil. Mesela tilavet kelimesi var. O da okumak manasına geliyor. Tertil de okumak manasına geliyor. Kıraat da okumak manasına geliyor. Bunları ya Rabbi niye koydun diye Kur'an'a sordum ben. Tefsiri yazarken ve muhteşem bir yakaladım şeyde, Şems suresinde bir ayette Allahu Teala bunu kullanıyor. Aydınlattığı zaman güneşe yemin ederim diyorlar ve onu o güneşi takip eden ayette aya da yemin ederim diyor. Vel gameri İza telaha, o güneşi takip ettiği anda aya yemin ederim. Bu tilavet kelimesinin fiziki anlamını orada buldum. Fizik, maddi yani. Tilavet demek güneşin yörüngesinde güneşi takip etmek. O yörüngeden çıkmamak. Aya. O yörüngede olup da o güneşi takip ettiğinde o aya da yemin eder. Allah-u Teala orada 5 tane yemin ediyor. Bir tanesi bu. Demek ki tilavetin anlamı Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman tilavetin manası bu. Onun yörüngesine girmek. Kur'an'ın hükümlerini hayatına uyarlayıp onun etrafında efendim gök cisimlerinin güneşin etrafına dönmesi gibi telaha yaptığı gibi sen de Kur'an'ın ışığı, Kur'an'ın etrafında gönlünün ve hayatının yörüngesine gireceksin. Onun yörüngesine. Ha, tilavet bu. Bu da okumak. Ütlü ma uhiye ileyke derken bu. Peygamberimize. Sana vahyolunanı oku. Yani yörüngesine gir. Biliyor musunuz? Tilavetle kıraat farkı. Rettil de hazmede ede oku. Hazmede ede. Özümseyerek oku. Şimdi burada kıraat dedi. Niye? Çünkü daha biz dinleme safhasında, susma safhasında olduğumuz için daha onun yörüngesine gelecek durumumuz yok. Dur bakalım. Öğren de diyor. Ondan sonra yörüngeye gireceksin, ondan sonra yine tilavet edeceğim. Demek ki bu işte böyle Kur'an-ı Kerim'in kavramları rafç. Bak, ayın güneşin etrafına dönüşünü tilavet olarak kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ı okumak, onun yörüngesine girmek. Anlıyor musun? Bizde bu var diye, bizde hiç yörünge yok. Biz yörüngeden çıktı. Ne kurur Kur'an'ın yörüngesi? Nerede kaldı Kur'an'ın yörüngesi? Nerede? Nerede o tilavet? Biz daha kıraat safhasındayız. Biz daha kıraati bitiremedik ki reddile geçelim, oradan geçelim tilavete. Yok canım. Şimdi bunu söylemek istedim burada. Hazır yeri gelmişken veyda buraya kelimesi, kıraat kelimesi gelmişken dedim bu farkı da söyleyeyim size. Siz doçentsiniz nasıl olsa, efendim profesör olacaksınız, işte bu tezleri öğretiyorum size, bu şeyleri ki profesör olasın. Devam ediyor Yüce Allah. Verkür Rabbeke fi nefsike verkür an, düşün an Rabbeke Rabbini. Tabi bu emir doğrudan doğruya peygamber ama tabi bu emri okuyan peygamberimiz vefat etti. Bu ayet buradan devreden çıkamaz. Aynı zamanda bize hitap ediyor. Rabbini an fi nefsike, içinde. İçinde Rabbini an, nefsinde an. Çok ilginç bir şey. Kalbinde demedi, zihninde demedi, nefsinde dedi. İçinde, bu içinde manasına gelir. Tavarruan, alçak gönüllülükle. Ve hifeten ve korkarak. An. Alçak gönüllülükle ve korkarak Rabbini içinde an. Ayet-i manaların sonu açıklarım. Ve dûnel cehri minel gavli. Ve sözü fazla yükseltme. Sesini fazla yükseltme. Bil hudûbü vel âzâ. Sabah, akşam. An. Ve lâ tekûn minel gâfilîn. Gaflette olanlardan ol. Şimdi tabi bu hitap, bu emrin muhatabı ayetin Arapça kurgusuna göre, sistemine göre doğrudan peygamberine. Ama o kızım sana derim, o gelinim sen için sistemine düşünürsek aslında bu emir hepimize, bütün Müslümanlara ait bir emirdir. Şimdi tabi bu içimizde dediğimiz zaman, içimizde nefsike dediğimiz zaman bu vezkur emri, hatırla, an, düşün emri kafayla yaptığımız zaman, zihnimizle yaptığımız zaman bunun anlamı ne oluyor? Düşünmek. İçimizde. Ama gönülde yaptığımız zaman anmak manasına geliyor. Gönülde yaptığımız zaman anmak manasına geliyor. Kafada yaptığımız zaman düşünmek manasına geliyor. Bu öyle bir kelime ki, bu zikir kelimesi, bu da işte böyle rafça kelime manalardan birini veriyor Allah. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de tefekkür var, tezekkür var, tedebbür var. Bunlar hepsi düşünmek anlamına geliyor. Baba. Kur'an bir acayip. Acayip bir şey. Bu yani bu Arapça yani. Sadece Arapça değil. Şimdi o tedebbür kelimesini nereden alıp getiriyor Allah-u Teala ona düşünme manası veriyor biliyor musun? Aklın hayalin durur. Aklın hayalin durur. Efendim. Şimdi tefekkür böyle kainata bakıp bu esere, Allah'ın eserine bakıp bizi Allah'ın kudretine, varlığına, birliğine götüren düşünceye tefekkür diyor. Tedebbür biraz daha farklı. Meselelerin arka boyutunu düşünmek anlamında. Vay. Saygı uyandıran bir düşünce, saygı ahlakın, saygı ahlakının kaynağında tedebbür denen düşünce var. Daha bunlar anlatacağım size, ayetleri var. Şimdi tezekkür ise bu da düşünme ama ibret alan düşünme. Yani olayları görüp, olaylar üzerine düşünüp oradan bir ibret çıkarma anlamına geliyor. Tezekkür. Bu yani Kur'an öyle bir varyantı var ki, öyle bir alan var ki yani. Tabii bu işin ayetleri ben size burada vermem mümkün değil. Bunların ayetleri var burada. Ha bu dediklerim. Burada şimdi Allah-u Teala öyle bir kelime kullanıyor ki hem gönlünü, hem zihni, aklı, hem nefsi devreye sokuyor. Evet. Hale bak sen şimdi. Hale bak sen şimdi. O yerde kafada, zihinde olduğu zaman düşünmek, gönülde olduğu zaman hatırlamak. Hatırlama gönülden olur efendim. Siz seviyorsanız insanı hatırlarsınız, o sevgi gönüldedir efendim. Şimdi Yüce Allah peygamberimize buyuruyor, dolayısıyla bize Rabbini hatırla fi nefsike, kendi içinde. kendi içinde. Tadarruan alçak gönüllülükle. Ve hifeten ve korkarak, ürpererek. Hife kelimesinin burada kalıp itibariyle düşünecek olursak, mana verecek olursak, ürpererek demek. Ürperti. Yani şimdi burada bir arkadaşımız vardı, Allah selamet versin, kim olduğunu söylemeyeceğim. Ben burada vaat ediyorum, orada ağlıyor. Sonra dedim abi, vaat eden benden ağlamayın, sen ağlayın. Ne dedi bu dedim ya? Senin ne ihlasın var, benden düştün ya dedim. Bulacak iş değil. Konuşan ben, bunu bilen ben, ağlamayan ben, ağlayan sen. Nasıl oluyor bu? O adam ürperiyor işte. O adam öyle. Sen okursun, bilirsin, edersin ama sende o kadar ihlas yok. Şimdi ben bazen manaları bulunca, inan tefsiri yazarken şu üzerim diken diken olurdu, tüylerim diken diken olurdu. Bunu ben yaşadım ya. Bu ürpertiyi yaşadım ya. Bu ürpertiyi tabi Allah-u Teala anlatıyor biliyorsunuz. Enfal suresinin ikinci ayetini anlatmıştım size. Orada innemel mu'minunellezine izâ zükürallahu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn buyurur Allah. O müminler ki diyor, ben anıldığım zaman gönülleri yayık gibi vurur. Gönül yerinden çıkacak gibi olur diyor. Yani bunu ben anlatırken çarpıcı bir şekilde anlatırım bunu, biliyorsunuz, söylemiştim. Yani bir kızla bir delikanlı ilk defa bir araya geldikleri zaman da nasıl gönülleri yerinden çıkacak, yüzleri uçuklar heyecandan. Evet, Allah denen sevginin anıldığı zaman ürperecek gönül. Böyle bir iman var mı? Var mı? Var mı bizde böyle bir gönül? Yayık gibi vuracak. Yayık vurmadan yağ çıkmaz efendim. Benim anam demiştim size, hatırlayın. Yayı koyardı efendim kaymağı, oğlum bırak bunu. Öteye, beriye, öteye, bir öteye, bir beriye, bir öteye, bir beriye, bir de bakarsın şarap etti, bir de bakarsın yağ çıktı ortaya. Kaymak yağa dönüştü, ayrana dönüştü bir kısmı. Gönlümüz vurmadıkça yağ çıkmaz. Anladın mı şimdi? Takva ya, takva, takva. Şimdi burada Yüce Allah işte alçak gönüllülükle ve ürpererek efendim kendi içinde beni hatırla, beni düşün, beni an. Ve dünel cehri minel gavli. Sözü de yüksek. Dünya koparıyorlardı, azıcık yaparken ben gibi katıldım bir tanesinde. Aman Allah'ım, dünya kopuyor. Bil hudubi vel asar. Sabah akşam. Şimdi soruyorum burada. Ya Rabbi niye burada sabah akşam dedin? Yani niye başka zaman yok mu? Yani öğle vakti falan şunları bunları yok mu yani burada sabah akşam dedin? Diye bir soru sorarız. Bu sorunun cevabını Müzzemmil suresinde veriyor. Burada ben bu soruyu soracağımızı Yüce Allah bilir. Çünkü burada bir kopukluk oluyor, bir şey oluyor. Yani sabah akşam. Çok ilginçtir Kur'an-ı Kerim. Hazreti Peygamber'in hayatında ne yapacağının programını yapmış. Müzzemmil suresi. Tabi dolayısıyla bizim ne yapacağımızın programıdır o. Şimdi orada Yüce Allah buyurur Peygamberimize. İnne leke fin nehâri sebhan tavîle ve zikür isme rabbike bukraten ve asîle. Orada da aynı sabah akşam. Gündüz senin işin var, meşgulsün ya Muhammed. İşini yaparken bırakıp da şimdi beni anlamıyor. İşini yaparken beni hatırlayacaksın. O iş yapılırken Rabbim beni görüyor dediğin an zikirdir bu işte. Bu zikirdir. İnsan işini yaparken de zikir yapar. Rabbim beni görüyor. Asla haram işlemez. Asla pislik yapmaz. Anlıyor musun? Konuşurken bu sözlerimi kiramen katibin yazıyor. Rabbim biliyor diyen adam Allah'ı zikrediyor işte kardeşim. İnne leke finne hâri serhan tabiyle. Gündüz vakti meşgulsün, işini yapacaksın, gece vakti beni anacaksın. Bakın nasıl program çiziyor Allah-u Teala biliyor musun? Müslüman gündüz çalışacak. Çalışacaksın. Eğer nafile bir ibadet yapacaksan akşam gece yapacaksın. Sabahleyin kalktığında yapıp çıkacaksın, işine gideceksin diyor Allah-u Teala. Ayet böyle. Sistem bu. Müzzemmil suresi. İlk inen ayetlerdir bunlar. İlk inen surelerdir o. Müzzemmil suresi, Müddessir suresi filan. Efendim? İş var. Bunu bize demediler. Bu İslam alemini böyle muattal kahve köşelerinde filan sürülen hale getirdiler yani. Efendim bize ya Allahu Teala diyor ki bunu anlattım olursa Kadir Gecesi'nde. Ya niye Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim gönderdi Allahu Teala gündüz göndermedi? Niye? Bak ben sizin peygamberinize bu vahyi gece indirmeye başladım. Gece eğitim yapacaksın. Gece çalışacaksın. Araştıracaksın. Durmak yok. Ben Allah olarak gece vakti eğitim yapıyorum, öğretim yapıyorum. Görmüyor musunuz peygamberinize? Demektir o. Kadir gecesini bana niye anlatıyorlar? Niye gündüz göndermeye başlamadı? Olay bu. Müslüman geceyi değerlendirir. Gündüz dünyada herkes çalışıyor. Ama geceyi değerlendirilen medeniyette öne geçecek. Anlaşıldı mı? Bu o demektir. Bu o demektir. Ha onun için burada sabah akşam dedi. Gündüz çalışmaya devam. Ve la tekün minel gafilin. Gaflette olanlardan olma. Gaflete dalma sakın ya Muhammed. Müslümana gaflet yakışmaz. Peygamberime hiç yakışmaz. Müslüman gaflette olacak. Müslüman uyanık olacak. Müslüman bilgili olacak. Müslüman okuyacak. Müslüman dünyayı tanıyacak. Müslüman dünyada ne olduğunu bilecek. Bilinçli iş yapacak. Gaflet içinde iş yapmayacak. Gaflette olan adamlar medeniyette gidemezler. Sürüngen olursunuz diyor Allah-u Teala. Aynen böyle. Sürüngen. Efemen yemşi mükibben ala vecihi diyor. Yüzüstü sürünen mi? Ehda emmen yemşi sevuyyen ala sıradın müstakim. Yoksa dosdoğru yolda ayakta dimdik yürüyen. Bunu soruyor Allah-u Teala. Bunu kaç defa söyledim size. Demek ki gaflet içinde olan, aklını kullanamayan, çalışmayan, bilgi üretmeyen, teknoloji üretmeyen toplumlar sürüngenler gibi sürünüyor diyor. Ayet 1400 sene evvel. Aslında Avrupa hava ayeti bize var ya. Ayağa kalk. Müslüman ol. Ha bunu anlatabilirsin. Bilginin peşinde koşmayan, aklını kullanmayan, üretmeyen insanları Allah sürüngenler görüyor. Sürüngen görüyor. Şimdi şeyde Secde Suresi'nin ikinci sayfasında Yüce Allah şöyle buyurur. Tetecafa cunubuhum anil melaci'i yed'ûne rabbahum havfen ve tamâ. Onlar yataklarından kalkarlar. Ve yed'ûne rabbahum. Rablerine dua ederler. Havfen korku ve tamâ'an ümit içerisinde. Korku ve ümit Müslümanın dengede olan bir duygu hayatı. Bir manevi denge oluşturuyor. Korku ve ümit içerisinde olmak. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Muhteşemdir o. Başka ayetleri var. Ud'u rabbekum talarru'an ve hufiyet var. Aynen bunun gibi talarru'an ve hufiyet kelimesi var. Demek ki olay şu. Yüce Allah insanoğlunun kendisini hatırlamasını istiyor. İstemez misin sen? Bunu yaşıyoruz biz. Seni, çoluk çocuğun her an seni hatırlayıp seni ziyaret etmesini istemez misin? Seni hatırlamasa, seni ziyaret etmese, sana gelmese kızmaz mısın? Üzülmez misin? Allah-u Teala diyor, ben yarattım seni, anam baban doğurdu seni ama ben yarattım seni. Beni hatırlayacaksın da, beni anacaksın, beni düşüneceksin da. Demez misin arkadaşına, her an seni düşünüyorum. Her an aklımdan çıkmıyorsun. Sevdalına demiyor musun bunu? Diyorsun. Aha işte Allah da diyor, beni hatırla. Akşam sabah beni hatırla. Duy beni. Akşam sabah diyorum sana, o kadar da fazla şey etme, sıkıştırmıyorum sana. Ya. Evet. Şimdi son ayete geldik. Yani Araf suresinin son ayetine vedalaşıyoruz. 1,5 senedir 2 Ramazan geçti bu süre. Gerçekten bu süreyi al bir peygambere ver, vahiy kitabıdır yani. Bu süreyle bir insan peygamber olur. Yani onu ver ona, Allah göndersin bu süreyi. O bir, başlı başına bir kitap. Araf suresi. Başlı başına. Evet. İnnellezîne o kimseler ki inde rabbike, Rabbine yakın olan, Rabbinin katında bir makamı olan insanlar vardır diyor Allah. Buna biz Vaka suresinin son sayfasına göre mukarrabun diyoruz. Allah diyor, ölenler 3 kısma ayrılır, ölenler. Ya mukarrabundur diyor, ya ashabu yemindir diyor, ya ashabu dalilindir diyor. 3 tane adam ölen. Ölmekte olan, canı çıkan adamı diyor, siz seyrediyorsunuz. Ben de oradayım ama diyor, beni görmüyorsunuz Allah-u Teala yukarıda. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَاَنْتُمْ حَيْنَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Beni görmüyorsunuz diyor Allah-u Teala. Ben daha yakınım o ölüye, o canı çıkan adam var ya. Siz beni görmüyorsunuz. Şimdi anlatayım size diyor. O ölen adam var ya. Ha, 3 kişiden biri. Deyip ta sayfanın sonuna kadar gidiyor. Bir tanesi mukarrabundur. Allah'a yakın olan. Mukarrabun akraba demektir. Akraba yakın demek değil midir? Ha, yakın akrabam. İşte Allah diyor, o bana akrabadır diyor. O yakındır bana diyor. Öyle adamlar var kardeşim. Var işte. Mukarrabun olanlar var. Var ki bunu söylüyor Allah. O diyor ölürken diyor çok ferah ölecek diyor. Ve gideceği naim cennetini de görür diyor. Vay vay vay vay vay. Adam olmaz. Böyle adam var. İşte burada da onu değil. Burada onu demedi, mukarrabun demedi ama inde rabbike dedi. Rabbinin katında bir makamı olan, Rabbine yakın olan, manen bu tabii yani, maddi olarak değil, maddi olarak Allah bize şahtabarımızdan daha yakındır. Efendim, o ayrı bir konu. Manevi o. O diyor, Rabbinin katında bir makamı var, özel bir makam var. Öyle bir makam ki bu, inanın o Vaka suresinin 2. sayfasında ne diyor biliyor musun Allah? Aman. Ona diyor, öyle ödüller hazırladım ki diyor o benim, o mükemmel kuluma. Bir tanesi var ya beni perişan ediyor. Ve furuşun merfu'a diyor. Onun yatağını yüksekte yapacağım. Benim misafirimi, o kulumu yerde yatırmam cennette diyor. Onun yatağını yüksekte yapacağım. Adama bak ya. Yatağını ben hazırlayacağım. Böyle adamlar var ya. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Niye gül çıkmayı sözler? Parça parça çıkar. Şimdi bu Rabbinin katında bir makamı var. La yestekbiruna an ibadetihi. Bu adamlar Allah'a tapınmakta kibir yapmazlar. Çünkü bazı insanlar var, efendim, secdeye gitme, rükûa gitmeyi çok ağır görüyor kendisinden. büyük adam ya. Adam çok büyük ya. Yani bu çağda şimdi secdeye gidilir mi yani Allah aşkına? Rüküye gidilir mi? Oruç tutulur mu? Hayali bir varlık için oruç tutacağım şimdi. Böyle diyenler var abi, konuşuyorum profesörlerle. Aynen böyle. Ne demek abdest almak? Böyle bir şey var mı yani? Yani hani adamın nefsi tanrı olmuş, şimdi nefsine tapıyor. اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ demiştim size. Kur'an'da iki ayettir. Birisi Furkan suresine, birisi Mülk suresine. Pardon, Câsiye suresine. Nefsine tapınanı görmedin mi? Şimdi nefsi diyor ona ki, ulan secdeye gidilir mi şimdi? Yani rükûya gidilir mi? Oruç tutacaksın, hacca gideceksin. Bir şeyler yapacaksın. Yani bir Allah varmış, hayali, ona tapınacağız şimdi yani. Böyle bir şey var mı diyor. Bu kibir var ya, bu kibir onun nefsini tanrı olarak ona gösteriyor ve artık o nefsine tapmaya başlıyor. Kibir, o kibir ibadeti yapıyor şimdi. Nefsi Allah ya, ona nasıl ibadet yapılır? Nefs tanrı olunca ona nasıl ibadet yapılacak? Onun yolları var. Bir tanesi kibir. Tapınma. Nefse tapınmanın ibadeti. O biri ne? Kurban. Aa, nefis dedi kurban kesin. Nedir o? Aklı kurban edeceksin kardeşim. Düşünceyi kurban edeceksin kardeşim. Merhameti kurban edeceksin. Bunları kurban etmeden bana tapamazsın diyor nefis. Aynen böyle. Aynen. Evet. Benim kurbanlarım o. Bana kurban ibadeti yapacaksın. Aklını kes diyor. Aklını kes. Kes. Kullanma o aklı. Ha, benim o zaman tanrılığımı kabul etmişim diyor. Em tahsebu enne ekserahum yesma'une ev ya'kilun inhum illa kel en'ami belhum allahu sebil. Ayet burada diyor. Ya Muhammed, sen zannediyor musun o nefsine tapan adam seni dinliyor, aklını kullanıyor? Yok canım. O nefsini tanrı ediyor. Akıl gitti bir tarafa, kulak tıkandı, her şey bitti. Daha tanrı o başka. Tanrı oldu nefis. Şimdi burada da bu kibir var ya, ha bu kibir, benim katımda makamı olan kullarım diyor, bana tapınmada kibir yaptılar. Asla onlarda gurur yoktur, kibir yoktur. Sonra, ve yusebbihunehu, o Allah'ı tesbih ederler. Ve lehu yesudun, ona secde ederler. Şimdi bu ayetleri anlatalım. O la yestekberuna an ibadeti söyledik. Ve yüsebbihunehu, onu tesbih ederler. Allah'ı tesbih ederler. Tabii ki buradaki tesbih ve secde kavramları aslında namazı tanımlıyor. Zikri cüz, irade-i kül diye bir kayda vardır tefsir ilminde. Kur'an-ı Kerim tefsir ederken Allah bu metodu kullanır, çok kullanır. Yani parçayı anarak bütünü kastetmek. Yüzü söyler ama bütün benliği kasteder Allah. Böyle. Kur'an'ın, Allah'ın kullandığı bir metottur. Eski alimler, Allah onlardan razı olsun, onlar buldu bu metodu, biz değil. Onlar bize hediye bıraktı. Biz de onlara buradan rahmet okuyoruz. Hele hele ilk bulanı kimse İbn Abbas olması lazım. Efendim, Allah onlara rahmet eylesin. Allah bizleri de onlara cennette komşu eylesin. Şimdi tabii buradaki tesbihle secde namazı ifade ediyor aslında. Fakat ayrı kormasında bir anlamı var. Yani niye namaz demedi de burada böyle namaz tesbih ibadetidir. Haçta tavaf tesbih ibadetini demiştim size, hatırlayın. Yani tavaf niçin önemlidir yani? Acı Beytullah'ı alıyoruz solumuza. Dön babam dön. Nedir bu ya? Nedir bu diye sorsalar bize. Yani bana sorsalar. Sordular bana bunu. Televizyonun birine. Tabii talebelere ben bunları anlatırım. Çünkü onlar hoca olacaklar, müftü olacaklar, şu olacaklar, bu olacaklar. Bunu bilmeniz lazım. Sana sorar tesbihin ne olduğunu. Cemaatten biri sordu sana. Ne diyeceksin o? Şimdi tavafın büyüklüğü, yani olmazsa olmazıdır haccın. Arafat, tavaf, ve ihram olmazsa olmazdır. Şimdi bu tavafın önemi, Beytullah'ın etrafına dönüyorsun. Bu neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Bu tesbihi temsil ediyor. Bu tesbih ibadet. Kainat diyor beni tesbih eder. Tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihi. Yedi kat gökte ve yerde ve arasındakilerin hepsi beni tesbih eder. Ya Rabbi seni nasıl tesbih ederler? İşte dönüyor bak cisimler dönüyor ya. Güneşin etrafına dönüyor ya. Bak onlar tavaf ediyorlar. Ha, onların hiç tavafı durmaz. Biz de Beytullah'ın etrafına dönerken o göksel cisimlerle beraber Allah'ı tesbih ediyor. Kainat tesbih ediyor. Biz kainatın tesbihine katılıyoruz tavafta. Büyüklüğü burada. Bunun iki defa tavaf ettim. 11 tavaftan ikisinde bunu hissettim. Öbürü kavga. O büyüttüğü seni, beni büyüttüğü seni, o vuruyor sana, bu vuruyor sana. Aman yarım. Bir ayeti bitiremeyiz sonuna kadar. Bir şalta bir ayet bitmeyiz. Olacak iş mi? Yani ama erken vakit gittim. 1-2 civarında orada tavaf ettik. İşte o. İşte o. Onu diyor. O tavafın büyüklüğünü, o tesbihi, o tesbih ibadetini duyuyor. Bütün canlıların ortaklaşa ibadetine tesbih denir. Tesbih ne demiştim size hatırlayın? Yüzmek anlamına gelir. Yüzmek. Bir gemi limandan çıkıyor, öteki limana doğru gidiyor. Bu yüzme olayına tesbih denir. Sebbaha, yüzdü demek. Ha, bu ne demek bu limandan çıkıp öteki limana gitmek, yüzmek? Beşeri limandan çıkıp ilahi limana doğru yüzen, bizi götüren ibadetler tesbihtir. Beşeri hamlıktan alıp ilahi limana doğru yolculuk yapabiliyor musun? Ha, tesbih bu. Bu tesbih. Şimdi bu tabi bunu Bakara suresinin 30. ayetine uzun uzar diye açıklarım ben tefsiri. Uzun uzar diye açıklarım. Tabi okumuyorsunuz tefsiri. Döveceğim sizi. Efendim. Ha bu demek ki tesbih öyle bir ibadet ki namazın adı budur. Fesubhanallahi heyne tümsune ve heyne tusbahun. Rum suresinin 3. sayfasında. Allah'ı tesbih etmektir namaz. Biliyor musunuz? Ha zikir de namaz demektir. Namaz aynı zamanda zikirdir. Nerede? Musa Aleyhisselam'da ve aqimis salate li zikri Taha suresinin 2. sayfasında beni zikretmek için ya Musa namazını kıl. Ha, namaz demek ki bir zikirdir. Namaz bir tesbihdir. Bak bak bak bak. Namaz birkaç tane ibadeti bir araya getiriyor. Secde var orada. Rükû valla başlı başına ibadet. Secde başlı başına bir ibadet. Kur'an okumak başı başına bir ibadet. Evet. Yani namaz ibadetinin büyüklüğü nereden geliyor diye düşündüğümüz zaman pek çok ibadeti bir arada bulundurduğu için çatısı altında ondan büyük oluyor. Tesbih var onda, zikir var onda, secde var onda, Kur'an okumak var onda, rükû var onda, tahiyye var onda. Bütün bunlara bizi ibadet. Başlı başına bağımsız ibadet. Evet. E onları bir araya getiriyorsunuz bir namaz ibadeti binası çıkıyor meydana. Muhteşem bir şey oluyor. Şimdi onu tesbih et diyor Allah-u Teala. Yani tesbih eden o benim katımdaki adam. İşte ne anlama geliyor? İşte anlattım bunu tesbihi. Yani o düşüncesiyle, ibadetleriyle, namazıyla, orucuyla, işte hacıyla, haramlardan sakınmasıyla bana doğru yol alır. Allah'a doğru, Allah'a yaklaşmak üzere doğru yol alır. Aman Allah. Biz yerden kalktığımız yok ki. Tavuk gibi uçacağız, uçamayız. Tak tak tak tak tak tak şeyleri kanatlarımızı vuruyoruz ama ya bir şeye uçmak ya. Yak bizde ya. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Nerede? Fatır suresinin 10. ayet. Ben kâne yuridul izzete felillahi izzetü cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. Ayet bu. Ayet bu. Şeref isteyen var mı diyor Allah-u Teala? Şeref. Kim istiyor şeref sizden? Şerefin tamamı bana ait. Onun hazinesini bana ait diyor Allah. Gelip almak istiyor musun? Gel abi. Gel abi. Neyle alacağım ya? İleyhi yes'adil kelimü tayyibu. Temiz kelime bana yükselir. Temiz düşünce, tevhid inancı bana yükselir ama tavuk gibi uçamaz. Tavuk gibi yerden kesilemez. Ayakları ona kanatlarını çarpar ama bir türlü havaya kalkamaz. Vel amelü salihu yerfau. Ameli salih bana götürür o temiz kelimeyi, düşünceyi. O bana yüceltir onu. Amel, amel. Amel götürecek Allah'a. Ve lehu yescudun. O Allah'a secdesini yapandır. Secde kelimesinin kapanmak anlamına geliyor. İşte secdeye gidiyoruz ya, Allah bütün bu secdelerimizi kabul buyursun. Amin. Fakat şunu bileceksiniz, namazın üstünlüğünü ifade eden bir şey daha söyleyeyim size, bir sebep söyleyeyim size. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedir. Anlaşıldı mı? Nedir delilin hoca efendi? Hemen Anak suresinin son ayetini okuruz. Vescud vekterit. Secde et, yaklaş. Ayet de bu. Ayet de cevap veriyor. Tabii canım. Böyle bir saçma sapan şey olur mu? Kafadan atamazsın burada. Allah diyor ki secde et, bana yaklaş. Demek ki kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde olduğundan dolayı, secde de namazlı olduğundan dolayı namaz artık düşünür. Demek ki bak burada bitirdik arkadaşlar. Araf suresini biraz ayetleri fazla açıkladığımız için En'am suresine geçecektik. En'am suresine geçemedik. Allah nasip ederse bir dahaki cumaya En'am suresine başlayacağız. İnşallah. Allah bu son ayette geçen ve onun üstünde geçen bir de onun üstünde geçen Velidâ Kur'an'dan başladık. Kur'an'ı dinleyen ve onu hayatına tatbik eden, Allah'ı akşam sabah anan, tevazu ve ürperti içerisinde, Allah'a kulluğunda, tapınmasında kibir yapmayan, onu tesbih eden, ona secdeye varan kullarından eylesin. Amin. Ve bu yolla Allah katında makamı olan kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala bizden razı olsun. El-Fatiha. Men yehdi illahu fela mudillele ve men yudil fela hadiyele. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kâle Allahu Teala fî muhkem kitâb-i kerîm. Eûzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kûlû linnâsi husnâ. İlâ âhir âyet. Sadakallahu azim. Muhterem cemaatimizin düşkünlüğümüz bugün doğru söz söyleme konusunu ele almamızı istedi. Ben de kendi üslubumla bunu açıklayacağım. Yüce Allah Tevrat'ta okumuş olduğum ayet Bakara suresinin 83. ayeti. Bu ayette Allah-u Teala İsrail oğullarıyla bir anlaşma yaptı. Onlara bir takım prensipler koydu. O anlaşmanın maddeleri oldu. Bu okuduğum kısım birinci maddenin bir, iki, üçüncü şıkkı. A, B, C şıkkı. Birinci de Allah'a eş koşmamak. Birinci madde. Birinci maddenin A bendi. Allah'a şık koşmak. B bendi, anne babaya iyilik etmek. C bendi bu. Ve bu yürüyün nâs kusna. Yani Allah-u Teala Kur'an'dan evvel Tevrat'ta bunu bu emri vermiş ve aynı anda Kur'an'ı gelme koymuş bu ayeti. Bu ayeti okurken hem Tevrat'tan ayrı okumuş oluyoruz, gerçek Tevrat'tan, hem de Kur'an'dan ayrı okumuş. Şimdi Yüce Allah bu söz denen şey emir veriyorlar. Bir emir. İnsanlara doğruyu, güzeli söyleyeceksiniz. Bu emir bu. Madde bu. Bu Söz ola zehri bal eder. Bu söz dünyayı ihya ediyor veya dünyayı yıkıyor, ateşe çeviriyor. Tabi söz derken şimdi eskiden ağızdan çıkan söz vardı, başka bir şey yoktu. Şimdi makaleler, kitaplar, medyası, gazetesi, şusu, busu, o söz değişti. Söz çok farklılaştı ve çok uzaklara gidiyor. Çok! Daha binlerce kilometre öteden yazıyor, buraya gidiyor. Söz bir kop gibi dağılıyor her tarafa. O benden de domuz gibi. Söz kötü söz. Bir numarada Allah, iki numarada anne baba, üç numarada